Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radiu, niedziela 10 czerwca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim premier o dialogu ze środowiskiem sędziowskim, akcja policyjnych antyterrorystów w podwrocławskich Radwanicach i polski futbol w moskiewskim Parku Sokolniki. Mecze, polski folklor i kuchnia to atrakcje trwającego do wieczora festynu. Widzę ogromne pole do współpracy, do dialogu ze środowiskiem sędziowskim, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem ogromna część sędziów nie chce żadnego buntu, nie widzi zagrożenia. W wywiadzie dla Gazety Polskiej szef rządu pytany był m.in. o wotum nieufności wobec prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, które pod koniec maja wyraziło w uchwale zebranie sędziów tego sądu i wezwało Dagmarę Pawełczyk-Woicką do natychmiastowego ustąpienia. Mateusz Morawiecki ocenił, że ten przykład jest szczególnie znamienny i zapowiedział, że będzie zachęcał wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, aby się przyjrzał mu bardzo uważnie. Zdaniem premiera wszystko wskazuje na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza. Według nieoficjalnych informacji z unijnych źródeł, Timmermans może odwiedzić Polskę już w tym tygodniu. W tej sprawie prowadzone są rozmowy. Policyjni antyterroryści zatrzymali mężczyznę, który w nocy wszedł na dach budynku w podwrocławskich Radwanicach, celował stamtąd do przechodniów. Akcja odbyła się przed godziną drugą w nocy, gdy negocjacje nie przyniosły efektu. Wcześniej ewakuowano okolicznych mieszkańców, gdy okazało się, że w budynku, w którym zamknął się desperat, mieści się wytwórnia broni sportowej i hukowej. Mężczyzna trafił do aresztu. Na razie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Trwa śledztwo, bo w budynku znaleziono kilka sztuk broni długiej i krótkiej. Piłka w grze. To festyn piłkarski zorganizowany w Moskwie przez Instytut Polski i naszą ambasadę. Całodniowa impreza już się rozpoczęła. Jej miejscem jest słynny Park Sokolniki. Festynowi towarzyszą rozgrywki piłkarskie reprezentacji ambasad kilku zaprzyjaźnionych krajów, koncerty zespołów folklorystycznych i degustacja polskich potraw. W trakcie festynu prezentowany jest dorobek polskich piłkarzy ze szczególnym uwzględnieniem postaci trenera Kazimierza Górskiego, pod którego okiem reprezentacja Polski zdobyła złoto na olimpiadzie w 1972 roku i brąz na mundialu w 1974. W rozgrywkach piłkarskich biorą udział drużyny ambasad Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Japonii i Izraela. Ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak przyznał, że piłkarskie Mistrzostwa Świata są dobrą okazją do promowania naszego kraju. Z wielką nadzieją przygotowujemy się do mundialu, liczymy na nasze duże sukcesy, jak również na pozytywny efekt promocyjny Polski. Wieczorem Instytut Polski zaprosił Moskwian na dyskotekę, w trakcie której będzie można usłyszeć unowocześnione wersje polskich przebojów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przypomnijmy, że polska reprezentacja odleci na mundial w środę, dzień wcześniej w Warszawie, ostatni sparing przed mistrzostwami z Litwą. Wieczorem na festiwalu w Opolu rozstrzygnięcie konkursu ZAX-u i Polskiego Radia Piosenka na 100. Do finału zakwalifikowało się 5 utworów, które otrzymały największą liczbę głosów od słuchaczy. Spośród nich Kapituła wybrała zwycięskie piosenki. Mówi przewodniczący jury, producent muzyczny i autor piosenek m.in. Perfektu Bogdan Olewicz. Muszę powiedzieć, że ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu była niezwykła jednomyślność w wyborze laureatów, bo o tym mogę tylko powiedzieć. Nie jedna, a trójka twórców zostanie nagrodzona. Zdawało mi się, że nawet przy 5 utworach zdania mogą być bardzo rozrzucone i będziemy w związku z tym powtarzać głosowania do skutku. Udało się za pierwszym razem. Konkurs z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX ma popularyzować polską twórczość. Napłynęło na niego ponad 1000 utworów, mówi zasiadający w Kapitule szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Uważam, że każdy tego typu konkurs jest potrzebny, bo to jest zawsze jakiś stymulant do tego, żeby spróbować odnaleźć coś bardzo fajnego. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to zabrakło nam być może w tym konkursie takiej stuprocentowej petardy, czyli takiego utworu, który by od razu wygrał w cuglach i nie mieliśmy żadnych wątpliwości i który miałby szansę być jakimś mega ogromnym przebojem. Natomiast od pewnego momentu, kiedy zarysowaliśmy czołówkę, to wszystko już przebiegało w sposób, który dawał nam, że tak powiem, spokój umysłu. Pola nagród w konkursie Piosenka na 100 to 100 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie podzielona między laureatów w trzech kategoriach: muzyka, tekst i wykonanie. To był serwis Trójki. Bezchmurne niebo już tylko w Suwałkach i Białymstoku. Na pozostałym obszarze przybywa chmura, na zachodzie i na południowym zachodzie może zagrzmieć. Synoptycy ostrzegają przed burzami mieszkańców województw łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Na termometrach lato od 29 stopni w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, po 24 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Centralka i czujniki czadu, dymu, gazu. Bezpieczniej w domu robi się od razu. Zyskaj około 500 zł z ofertą Twoje Smart 500 od Taurona. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Szczegóły w cennikach i regulaminach na tauron.pl/smart500. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+K. Suplement diety Gold Omega 3 D+K. To najwyższa ilość kwasów omega 3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce. Uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, to już kilka minut po południu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kasia Borowiecka odpoczywa, zatem najbliższą godzinę spędzą dziś z Państwem Wioletta Myszkowska i mówiący te słowa Jan Niebutek. A dziś w programie Będziemy się bać. Zdradzę m.in. co robię w kinie, kiedy na ekranie jest zbyt przerażająca scena, bo o filmach grozy porozmawiamy. Na ekranach są przynajmniej dwa interesujące filmy z tego gatunku. To Przebudzenie dusz, Ghost Stories Andy'ego Neumana i Jeremy'ego Dysona ze świetnym Martinem Freemanem. Film brytyjski i norweski Thelma Joachima Triera, który jest połączeniem horroru z thrillerem psychologicznym i filmem o dojrzewaniu. A niedawno mieliśmy Ciche miejsce, wkrótce z kolei na ekranach film, który elektryzuje krytyków na całym świecie, to Hereditary, dziedzictwo. A o tym, czego tu się bać tego lata, porozmawiamy z Michałem Walkiewiczem z portalu filmweb.pl. Wioletta Myszkowska opowie dziś o roli, miejscu, jakie w kinie i popkulturze zajmują androidy. Będziemy mieć też niespodzianki dla fanów serialu Westworld. Proszę słuchać uważnie. A na koniec temat rzeka, jakim bez wątpienia są miniseriale, zwłaszcza te oparte na dobrej literaturze. Big Little Lies, Wielkie Kłamstewka, tu mieliśmy niedawno, czy ostatnio Patrick Melrose z wielką rolą Benedicta Cumberbatcha. To ostatni przykład udanych realizacji. O nich porozmawiamy z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka i bloga seryjni.pl. Proszę zostać z nami. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guest included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, always digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Mash cool! Is he gone? You impetuous young boy! Mash cool! Monster mash cool! Monster mash cool! To ja na początek mam takie pytanie, czy krytykowi filmowemu Filmwebu zdarza się bać w kinie? I co wtedy robisz, jak się boisz? Zdarza mi się bać w kinie, zdarza mi się płakać w kinie. Myślę, że cały ten pakiet podstawowych emocji, które powinno się przeżywać w kinie, przeżywam. I ostatnio zdarza mi się bać coraz częściej, co chyba świadczy o tym, że jest jakiś renesans horroru jako gatunku. No właśnie, bo o horrorze będziemy rozmawiać. Michał Walkiewicz jest z nami, filmweb.pl, krytyk filmowy. Czy to lato będzie należało do horrorów? No myślę, że to lato będzie należeć do horrorów, tak jak należało zeszłe i dwa lata temu, całe wakacje. Faktycznie jest tak, że horror to jest taki gatunek, który bardzo szybko reaguje na to, co się dzieje w społeczeństwie. No umówmy się, że nie żyjemy w najbardziej szczęśliwym momencie czasach w historii ludzkości i kino gatunków, a zwłaszcza horror to jest taki sejsmograf, który zauważa te wstrząsy jako pierwsze i faktycznie w tym roku to dość dobrze widzimy. No właśnie, jest taki film, na który zwróciłem uwagę. Ja go jeszcze nie widziałem, ale to już tak. 10 gwiazdek na Filmwebie i serduszko jeszcze do tego. Co to za film? Niewiele filmów się załapało do tej grupy. To są chyba 4 w ciągu ostatnich 10 lat, które potraktowałem 10 gwiazdkami i serduszkiem. To jest film Dziedzictwo, Hereditary. To jest debiut faceta, który się nazywa Ari Aster. Jak wielu twórców horrorowych, zaczynał od krótkich metraży, zaczynał od etiud i nagle po prostu absolutna erupcja talentu i mamy wybitny horror. Mamy horror, który też podsumowuje to, co się działo w kinie grozy w ciągu ostatnich paru lat. No właśnie, trudno wymyślić tutaj coś nowego, prawda? Ale łatwo oglądać dużo filmów, a później się tym inspirować. I Ari Aster nie wymyśla nic nowego de facto. Znaczy on skleja ten film z różnych rzeczy, które widzieliśmy. To jest trochę Dziecka Rosemary, trochę Kultu, czyli Wickermana, trochę takich powidoków z filmów, które tak naprawdę znamy dobrze, ale on faktycznie potrafi zrobić z tego nową jakość. To jest opowieść o kobiecie, której matka umiera. Pojawia się jakiś taki dziwny wątek czegoś na kształt klątwy, która jest w genach tej rodzinie przekazywana. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to jest taki film, na który naprawdę trzeba się wybrać, nie czytając nic wcześniej, nie oglądając zwiastunów, nie czytając, broń Boże, recenzji w internecie, bo już widziałem, że dziennikarze mają skłonność do tego, żeby spoilować, zdradzać istotne rzeczy z tego filmu. Natomiast faktycznie jest to taka rzecz, która się gdzieś tam pączkuje w bardzo dziwacznych kierunkach, łączy gatunki, łączy style, a przy tym pozostaje absolutnie przerażająca na wielu poziomach, na takim poziomie egzystencjalnym, no bo jest to film o depresji, jest to film o stracie, o radzeniu sobie z tymi wszystkimi emocjami, o traumie. No i na poziomie gatunkowym, no bo jest to film, który jest po prostu fenomenalnie zainscenizowany od strony operatorskiej, montażowej, dźwiękowej też, co jest bardzo w horrorach ważne. To jest rzecz absolutnie na najwyższym poziomie i te wszystkie mechanizmy, które mają straszyć, straszą. No właśnie, mechanizmy. Przede wszystkim nie myśli, właśnie użyłem takiego słowa, co jest bardzo krzywdzące, bo nie myśli się w ogóle o tym, że to jest coś, co zostało skonstruowane pod to, żeby nas, żebyśmy się czuli nieswojo, tylko faktycznie jest to bardzo organiczne w tym filmie i podane w taki sposób, że praktycznie o tym nie myślimy. No, dawno nie miałem takiego filmu, po którym zasypiając obróciłem się w stronę wyjścia z pokoju i jakby chciałem mieć cały pokój w zasięgu wzroku, żeby nic się nie wydarzyło. No wiesz, gorzej, kiedy budzisz się w środku nocy, na przykład widzisz jakąś twarz nad sobą i to nie jest twarz należąca do żadnego z domowników, że tak powiem, no, tylko na przykład do jednego z bohaterów filmowych. Jasne. Takie działanie filmów też zawsze się też wydaje się mi się, że ten film też to ma, że może się skończyć takimi sytuacjami, co oczywiście działa tylko na jego korzyść. Teraz mamy też chociażby Ghost Stories, film brytyjski z kolei, brytyjski horror, między innymi z Martinem Freemanem. To rzadka sytuacja, żeby właśnie akurat z tego kierunku przychodził do nas bardzo dobry, dodam, horror. Nie wiem, czy taka żadna, czy jakby dobre w tej powracającej fali dobrych horrorów jest to, że one są, w większości te filmy, które odnoszą sukces, są realizowane przy małym budżecie tak naprawdę. No widać to bardzo dobrze. No ostatnie świetne horrory, czy Ghost Story, o którym mówisz, czy Ciche Miejsce Johna Krasińskiego, czy To przychodzi po zmroku. To są wszystko relatywnie tanie filmy, mało znanych twórców, albo debiutantów, albo ludzi, dla których to jest drugi film, albo ludzi, którzy się wyspecjalizowali w tym konkretnie gatunku filmowym. I to chyba zawsze tak było. Czy jak w latach 60. mieliśmy tą modę zapoczątkowaną przez George'a Romero, czy rozkwit slasherów dekadę później, czy nawet jakieś takie autoautomatyczne zabawy z późniejszych, z lat 90., to tak jakby to wszystko łączyło to, że to były filmy, które można było zrobić stosunkowo niskim nakładem kosztów i liczyć na to, że zarobią na siebie w kinach. Teraz ta fala chyba też się od tego zaczęła, od obecności tak naprawdę, od Jamesa Wana, od Naznaczonego, czyli od filmów, które były tak naprawdę kręcone za parę dolców, a zarabiały nieprawdopodobne ilości pieniędzy w Stanach. Bo tutaj jednak najważniejszy jest pomysł, prawda, żeby przyjść z czymś nowym do widza, żeby nie tylko jasne, było to jasne, skrzypienie drzwi, nie tylko zejście do piwnicy z latarką, gdzie czeka duch. A jeśli robienie tego typu filmu i obracanie się w tych konwencji filmu o nawiedzonym domu, to robienie tego w taki sposób, żeby to było nieoczywiste i świeże i gdzieś szukanie jakichś, nie wiem, innych środków wyrazu, jakichś innych rzeczy w samym języku filmowym, żeby to po prostu opowiadać w jakiś taki bardziej nieortodoksyjny sposób. No, wydaje mi się, że takie filmy też teraz mamy. No właśnie, Thelma jest takim filmem. Thelma jest trochę horrorem, a trochę thrillerem psychologicznym, opowieścią o dojrzewaniu i o demonach, jakie w nas czyhają. Tutaj czyhają akurat w głównej bohaterce, chociaż można też powiedzieć, że w jej otoczeniu w jakiś sposób. No i być może właśnie rozprawianie się z tymi demonami dopiero pozwoli jej samej, a później całemu otoczeniu także uporać się ze złem. Tak jak w fabułach tych filmów różne nadprzyrodzone elementy wkradają się gdzieś bocznymi drzwiami do jakiegoś uporządkowanego świata bohaterów, tak naprawdę na poziomie gdzieś tam metafilmowym te elementy horroru wkradają się w podobny sposób do całkiem innych gatunków, do całkiem innych konwencji, czy to będzie komedia, czy to będzie dramat psychologiczny, czy to będzie film obyczajowy, jak w przypadku Hereditary, który nawet reżyser sam w wywiadach podkreśla, że wymyślił ten film w zupełnie inny sposób, jako po prostu film o depresji. A dopiero te elementy horrorowe, które gdzieś się pojawiły później, zamieniły go w jakąś taką filmową metaforę tego stanu depresyjnego, więc nawet to nie było punktu wyjścia horrorem. Wydaje mi się, że wtedy powstają po prostu najlepsze rzeczy. Jeśli weźmiemy Egzorcystę dzisiaj i rozłożymy go na czynniki pierwsze, to jest film, który bez wątku opętania poradziłby sobie całkiem nieźle jako pewien portret środowiska, jako dramat o kobiecie, która wychowuje samotnie córkę i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze w tych filmach, w największych horrorach jest jakiś taki epicki oddech i świat, który żyje, jest szeroki, jest w nim trochę powietrza i wydaje mi się, że w Hereditary też tak jest. No właśnie, i lekkość, i jednocześnie głębia, prawda? Bo jest coś też tutaj z psychoanalizy w tych najlepszych filmach. Mm-hmm. Nawet w tym właśnie zejściu do piwnicy z latarką. Jasne. No, to jest można właściwie odnieść do wejrzenia w głąb siebie i do sięgnięcia do swoich najbardziej skrywanych demonów, w świecie, z którymi musimy się skonfrontować. Po Babadooku, który był dokładnie takim filmem. Australijski też. Australijski rewelacyjny film. Miał oczywiście parę przykrych momentów w postaci sampli dźwiękowych wykorzystywanych przez ostatnie 20 lat wszędzie chyba, ale to był, powiedzmy, że to już się czepiam. No ale był to też fajny film. Zwykle jest tak, że wychodzimy z horroru i mówimy coś w stylu, albo wchodzimy na horror i mówimy coś w stylu, nie wiemy, czy to się dzieje w głowie bohaterki, czy naprawdę ten świat metafizyczny istnieje i te duchy przychodzą z niego. I po pół godzinie już wiemy, tak, bo reżyser wykłada kawę na ławę. A w najlepszych horrorach to zostaje utrzymane do końca i tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni. W Babadooku było właśnie tak i wydaje mi się, że utrzymanie tych dwóch tonów jest też bardzo trudne w tych najlepszych filmach grozy. To lato będzie należało do horrorów, ale będzie do nich należała także jesień, jeśli uda się film Suspiria, czyli Odgłosy. To remake filmu oczywiście Dario Argento z kręgu tak zwanych gialli. Tak. Czyli horrorów klasy no bardzo, D. Bardzo wystylizowanych filmów o mordercach, z bardzo erotyczną ikonografią i tak dalej. No, mamy zwiastun Suspirii, więc jesteśmy już trochę mądrzejsi. Luca Guadagnino stoi za kamerą, czyli facet, który jest teraz oscarowym blaskiem opromieniony za tamte dni, tamte noce. No i zupełnie nie wygląda to jak Suspiria Dario Argento. Bardziej przypomina, nie wiem, Opętanie Andrzeja Żuławskiego. Tam też Berlin się pojawia podzielony. Jest jakiś taki dziwny klimat na tych ulicach. Faktura obrazu sama też wydaje się z tamtych czasów. Mamy praktycznie całą kobiecą obsadę, więc... No właśnie, wśród nich między innymi Dakota jest Johnson, Dakota Johnson i Tilda Swinton. Tak, Chloe Moretz chyba też się pojawia. No w każdym razie wygląda to bardzo ciekawie. No, Guadagnino można lubić albo nie lubić, no, ale na pewno jest to firma, jest to facet, który poniżej pewnego poziomu realizacyjnego przynajmniej nie schodzi, więc wydaje mi się, że to się uda. Poza tym ja nie wierzę w to, że jakikolwiek remake jest w stanie odebrać majestat oryginałowi, więc nie wiem, dlaczego miałby nie powstawać, zwłaszcza jeśli robią je tak dobrze reżyserzy. No ale na razie polecamy przede wszystkim to, co w najbliższym czasie, czyli Hereditary. Tak, i zaraz wraca Halloween, będziemy mieć Predatora od Shane'a Blacka, będziemy mieć film horror Lennego Abrahamsona. Pokój wszystkim się podobał, więc wydaje mi się, że jak się facet zabiera za horror, to też musi być z tego coś dobrego. Ja znowu będę musiał udawać, że odpisuję na wiadomości w czasie najbardziej... No i są różne techniki, momentów. Śmiech jest najpopularniej. Jak się dużo śmiejesz, to znaczy, że sobie tam... Że wcale się nie boję. Poradzić tak z tym, że się bardzo boisz. Michał Walkiewicz, filmweb.pl był z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Lurking in the dark.

Jack i Meg White i Seven Nation Army. Zestaw powiększony. Pierwsza seria tej produkcji zrobiła furorę. To było najlepsze otwarcie serialu w historii kanału HBO. Drugi sezon, którego premierę mieliśmy ponad miesiąc temu, podbił serca krytyków. Westworld, bo o nim mowa, opowiada o parku rozrywki wybudowanym na wzór Dzikiego Zachodu, w którym ludziom w spełnieniu ich wszystkich fantazji mają pomóc androidy. Roboty przypominające ludzi to motyw, który pojawia się w filmie i literaturze już od dawna. A więcej na ten temat Wioletta Myszkowska. Na ile prawdopodobne jest, że maszyny się zbuntują? Takie pytanie postawili sobie naukowcy z Instytutu Przyszłości Ludzkości Uniwersytetu w Oksfordzie. W 2017 roku opublikowali podsumowanie raportu o najbardziej prawdopodobnych globalnych katastrofach, które mogą nam się przydarzyć w ciągu następnego wieku. Nie obawiają się, że sztuczna inteligencja się zbuntuje, bardziej, że trafi w niepowołane ręce. Podobne wątpliwości miał jeden z bohaterów powieści Le Futur, czyli Wigilia Jutra, która spopularyzowała termin android w takim sensie, jaki ma dzisiaj. Opublikowana w 1886 roku książka francuskiego pisarza Augusta Villiers de Lisle-Adam opowiada o wynalazcy, który podarował swojemu przyjacielowi robota, mającego wygląd jego narzeczonej i o wiele znośniejszy charakter. Mizoginia owiana została oparami absurdu, a popkultura nieraz jeszcze opowiedziała w podobny sposób o próżnych poszukiwaniach kobiety idealnej. Między innymi w niemieckim filmie Metropolis w 1927 roku i w latach 70. w thrillerze Żony ze Stepford. Cupcakes, anyone? W literaturze i filmie androidy nieraz były symbolem, który pomagał twórcom zadawać trudne pytania i zwracać uwagę na ważne problemy. Choć na początku androidy stały się popularne przede wszystkim w literackiej fantastycznej pulpie, to w latach 40. wziął się za nie Isaac Asimov, jeden z najbardziej uznawanych pisarzy science fiction. Pierwsze prawo robotów brzmi: robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania doprowadzić, aby człowiek doznał krzywdy. Drugie mówi o bezwzględnym posłuszeństwie, a trzecie o tym, że robot musi chronić samego siebie, o ile nie stoi to w sprzeczności z pierwszym i drugim prawem. Isaac Asimov w swoich dziełach opisywał świat przyszłości, w którym sztuczna inteligencja jest elementem codzienności każdego człowieka. Roboty służą na różne sposoby, ale pojawiają się sygnały, że mogą być czymś więcej niż przedmiotami. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. Powstało pytanie, które na przykładzie androidów rozpracowywali również inni pisarze, m.in. Philip Kindred Dick w opowiadaniu Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Historii lepiej znanej pod filmowym tytułem Blade Runner. Tym pytaniem było, co czyni nas ludźmi? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Pytanie wraca w dziełach czerpiących z science fiction niemal regularnie, a za nim kolejne. Jak traktować sztuczną inteligencję, która wykształci w sobie odruchy przypominające emocje i marzenia? Czy może być bardziej ludzka od człowieka? I dalej, o uprzedmiotawianie i dyskryminację innych ludzi, tych, którzy nam służą. I jeszcze filozoficzne. Czym właściwie jest wolna wola? I jak patrzyłaby na nas istota silniejsza, bardziej błyskotliwa i mniej wadliwa? Bohater jednego z komiksów Marvela, Ultron, widząc błędy, jakie popełniła ludzkość na przestrzeni dziejów, postanawia ją unicestwić dla dobra świata. How could you be worthy? You're all killers. Bo zastanawiając się nad sztuczną inteligencją, twórcy i tak zastanawiają się nad człowiekiem. Dotyczy to również serialu Westworld, którego drugi sezon mogą już Państwo oglądać, a ostatni odcinek za dwa tygodnie, 24 czerwca. A teraz obiecane nagrody. Mamy dla Państwa zestawy gadżetów z serialu. Proszę pisać do Wioletty Myszkowskiej na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Thank you. running through my veins. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know. Teraz przeniesiemy się do świata znakomitych miniseriali. Patrick Melrose to najnowszy przykład tego zjawiska, czyli zamykania historii w kilku odcinkach, zaledwie kilku odcinkach. Historii najczęściej wziętej z dobrej literatury. O miniserialach rozmawiamy dziś z Anetą Kyzią z tygodnika Polityka i bloga Seryjni.pl. No i tak, uznany reżyser, dobry materiał literacki i znakomita obsada. Gotowa recepta na sukces? No niby tak i dobrze, gdyby ta recepta zawsze się sprawdzała. No w kilku przypadkach na pewno, bo mieliśmy ostatnio chyba właśnie HBO stawia na takie miniseriale oparte na dobrej literaturze, bo zanim w Polsce pokazywała, czyli teraz jesteśmy po czwartym, a przed ostatnim, piątym odcinkiem Patricka Melrose'a na podstawie powieści Edwarda Sondobina, pokazywała chociażby Wielkie Kłamstewka. Lian Moriarty, autorka. Tak, gdzie akurat ten przepis, który przed chwilą podałeś, czyli całkiem niezła literatura, ciekawa historia, w przewrotny sposób opowiedziana, bo tam nie tylko mieliśmy na przykład zagadkę kryminalną pod tytułem Kto zabił, ale to była też zagadka Kto zginął. I to jest jednak rzadki sposób opowiadania. I chociaż tutaj pozwól, że się wtrącę, jednak o dwie półki wyżej w księgarni postawiłbym Edwarda Saint-Aubina niż Lian Moriarty, która zresztą pisze teraz kontynuację, wiedząc już, że HBO chce nakręcić kolejną serię Wielkich Kłamstewek, więc to jest też takie zjawisko trochę znane nam być może z seriali takich jak Gra o Tron chociażby, kiedy to pisze się kontynuacja, kiedy już kręci się serial. Sugerujesz, że Sandobin powinien pomyśleć też o kontynuacji swojego Patricka Melrose'a? No właśnie, bo Patrick Melrose to jednak opowieści z życia wzięte, to bardzo mocno inspirowana jego biografią opowieść, no i tutaj chyba to jest niemożliwe. Wielkie Kłamstewka też rzeczywiście są takim przykładem, ale nie tylko ten serial. No tak, tam sprawdziła się przede wszystkim bardzo dobra obsada z Nicole Kidman i Reese Witherspoon na czele, ale też Laura Dern była świetna. Shailene Woodley. Tak, więc oglądało się ten serial głównie dla tych aktorek i oglądało się go też z powodu strony wizualnej, bo ta przewaga, jaką miniseriale mają nad serialami, czyli nie tylko to, że opowiadają pewną zamkniętą historię zwartą, bo w kilku odcinkach, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu, to, że dużo łatwiej tam wprowadzić i utrzymać pewien klimat. To znaczy te miniseriale też pod względem wizualnym są bardzo oryginalne, to znaczy mają jakąś jedną linię i na przykład Wielkie Kłamstewka były filmowane w takich miękkich kolorach, bo to Kalifornia, piękne przedmieścia, piękne takie miasteczko dla bogatych i najbogatszych. Przeniesiono z Australii, bo tam właśnie dzieje się pierwowzór literacki. Tak, więc same kolory, które były takie miękkie, wszystko tam było takim uosobieniem czy upostaciowieniem luksusu, a jednocześnie kadry były bardzo często prowadzone czy filmowane przez szyby samochodów i w ruchu, co wprowadzało pewien jakiś niepokój do tej historii. Więc te strony wizualne są równie ważne w miniserialach, które mają szansę być wtedy takie bardziej filmowe niż telewizyjne, powiedzmy. I tym też uwodzą widza. Ale uwodzą też pewnie dlatego, że podpisują się pod nimi naprawdę najważniejsi twórcy i to ci prosto z kina przybyli. W przypadku Wielkich Kłamstewek to jest Jean-Marc Vallée, ale rzeczywiście takich wielkich seriali i wielkich nazwisk reżyserskich możemy szukać bardzo dużo, bo nie wiem, Agnieszka Holland i Gorący Krzew. Właściwie mam wrażenie, że chyba najważniejszy miniserial w historii telewizji, czyli Anioły w Ameryce, o których powiemy więcej za tydzień, i Mike Nichols. No i tak można wymieniać bardzo długo. No tak, Jean-Marc Vallée nie będzie kręcił drugiego sezonu Wielkich Kłamstewek, ale tylko dlatego, że kończy kręcić Ostre Przedmioty, czyli kolejny miniserial oparty znów na głośnej powieści z kobietami w roli głównej i tym razem powieść Gillian Flynn, a w głównej roli Amy Adams, która chyba tym debiutuje na małym ekranie jako chyba 453 gwiazda, która z kina przechodzi na mały ekran. Właśnie chyba w takim miniserialu łatwiej też o to, no bo Meryl Streep, która w Aniołach w Ameryce też się pokazała, no będzie w drugiej serii właśnie Wielkich Kłamstewek. Myślę, że tak. Też z powodów czysto czasowych te gwiazdy pewnie znacznie łatwiej są w stanie wykroić ze swojego grafiku na napiętego kilka miesięcy na stworzenie takiego miniserialu, a nie złożyć swój podpis niemalże pod cyrografem, czyli na kilka sezonów albo kilkanaście. Myślę, że też Frances McDormand, która zagrała fantastyczną rolę w miniserialu Olive Kittredge, też przez HBO pokazywanego, to według powieści nagrodzonej Pulitzerem Elizabeth Strout, więc myślę, że ona też nie zaliczy tego doświadczenia do mniej udanych niż swoje filmowe wielkie kreacje nagradzane Oscarami. Wydaje mi się, że te miniseriale robi się ze względu też, to trochę można porównać do kiedyś popularnego kina studyjnego, independent movies. Teraz wielkie hollywoodzkie studia pożarły dawne małe studia produkujące właśnie mniej budżetowo rozbuchane, za to takie skupione właśnie na postaciach, na psychologii. Powiedzmy, że takie kino dla dorosłych. Tego kina dla dorosłych jest coraz mniej, wypierane jest przez superprodukcje dla jak najszerszego grona widzów. No i te funkcje takich historii z wyższej półki przejęły miniseriale. Wydaje mi się, że można taką tezę postawić. A wróćmy na chwilę jeszcze do Patryka Melrose'a. Na czym twoim zdaniem polega fenomen tego serialu? Bo no, powieść to po prostu znakomicie napisana literatura. Zresztą to są tak naprawdę mniejsze opowiadania, które się składają na taką większą całość pokazaną w serialu. W Wielkiej Brytanii, od której się zaczęło, w której wyprodukowano właśnie Patryka Melrose'a, wydaje mi się, że on ma swoje najbardziej właściwe miejsce, dlatego że opowiada o brytyjskiej arystokracji, trochę zagląda za drzwi do domu brytyjskiej arystokracji, pokazując skrywane sekrety, ale żeby to pokazać dobrze, właśnie to, od czego zacząłem, czyli daj mi dobrą książkę, świetną obsadę, Benedict Cumberbatch i co, i to wystarczy? Nie, no właśnie, to trzeba na to znaleźć jeszcze dobrą formę. A nie, chyba też dobry moment, bo no, światowa premiera i też Polska Patryka Melrose'a miała miejsce niemal dokładnie w momencie, kiedy wszystkie media na całym świecie starały się w jakiś sposób opisać ślub księcia Harry'ego i aktorki Meghan Markle, więc jakby tutaj mieliśmy popis tej brytyjskiej arystokracji, troszenie pawich piór, już chyba bardziej bardziej rozłożony ten pawi ogon nie mógł być, a ten serial pokazuje, jak ta arystokracja wygląda w momentach, kiedy właśnie nie stroi się w te piękne kapelusze, suknie od couture i nie idzie właśnie na kolejne wesele, ślub czy pogrzeb, więc... Literacko przypomina to Marcela Prusta. Myślę, że to się też udało pokazać bardzo taką trochę gnuśność tego życia. No, taki też przerażającą stronę tego życia, tych wszystkich form, jaką opresją też jest dorastanie w takim środowisku, jak bardzo te reguły, które nim rządzą, niszczą ludzi. Ale wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w tej powieści, to nawet nie jest oczywiście ta pociągająca historia ekscentryzmu brytyjskiej arystokracji, bo oczywiście jest tam to ostre poczucie humoru, którego właściwie oczekujemy po wykształconych Brytyjczykach z odpowiedniej klasy. Właśnie ten taki sarkastyczny humor, cynizm, pomijając już urodę oczywiście i plenerów, i tych domów, mieszkań, czyli ten luksus, też taki w stylu brytyjskim, czyli nie też taki... Też we Francji dzieje się, tak, w Lacoste. No właśnie, luksus brytyjskich sfer wyższych polega też na tym, że posiadają letnie domy na południu Francji, więc wszystko, czego możemy oczekiwać po tym świecie, tutaj jest, ale wydaje się, że to, co ujmuje jakoś najbardziej w tej historii, no to poza tym, że to jest prawdziwa historia, przetworzona oczywiście literacko i tak dalej, natomiast to są fakty, jest to oparte na życiu Edwarda Sandobina. Ta literatura jemu posłużyła do rodzaju psychoterapii tak naprawdę, bo to jest jednak opowieść o człowieku, którego życie zostało bardzo wcześnie zrujnowane przez ojca pedofila, ojca awanturnika, niezwykle niebezpiecznego człowieka, którego bał się cały dom, ale też wielu znajomych, więc mały 5-letni chłopiec nie mógł liczyć na żadną pomoc właściwie znikąd. I te obrazy, które nawet nie widzimy tych scen gwałtów, widzimy po prostu zamykane drzwi. Widzimy tego małego chłopca, który nie potrafi przestać się trząść, mimo że próbuje, tak jak na wychowywanego na arystokratę przystaje, czyli zachować kamienną twarz, nic nie mówić, nie zdradzać się, bo zdradzenie każdej słabości jest niewybaczalne w tym środowisku. No to jednak ta jego historia przejmuje najmocniej, czyli mamy tutaj rodzaj takiej terapii poprzez literaturę, terapii poprzez serial. Myślę, że jednak są na świecie widzowie i czytelnicy, którzy odbiorą ten serial bardzo osobiście, bo mogli przejść po prostu podobną gehennę. W kolejnych odcinkach, jest ich 5, tyle ile było tomów opowieści, kolejność jest trochę zamieniona, bo serial nie zaczyna się od ekranizacji pierwszego tomu, tylko drugiego, czyli nie poznajemy tej historii w sposób chronologiczny od pierwszych lat życia głównego bohatera, tylko poznajemy go w momencie, kiedy dowiaduje się, że jego kat i ojciec zmarł. Tutaj z tej perspektywy śledzimy jego zmagania się z traumą, czyli ten serial pokazuje kolejne etapy, w których główny bohater próbuje sobie poradzić z przeszłością. Czyli próbuje sobie nie tylko z koszmarnymi wspomnieniami, nie brakuje naprawdę poruszających scen, kiedy idzie na spotkanie ze zwłokami swojego ojca. To się dzieje w luksusowym domu pogrzebowym w Nowym Jorku, gdyż Melrose Senior miał maksymę życiową albo najwyższej jakości, albo wcale. Dotyczyło to też jego trumny i całego pochówku. No więc idzie 22-letni, młody, silny mężczyzna o fizjonomii Benedicta Cumberbatcha i mamy przebitki na to, jak on się czuje w tym momencie, czyli widzimy tego przerażonego 8-letniego chłopczyka, który idzie na spotkanie już z zmarłym ojcem, ale widzi w nim dalej tego potwora. A kolejne odcinki dziejące się w różnych momentach życia głównego bohatera, to jest opowieść o już nie zmaganiu z samym ojcem i z samą traumą, tylko zmaganie z poczuciem nienawiści wobec swoich najbliższych, którego paraliżuje, zalewa, z którym z trudem sobie radzi albo radzi sobie przy pomocy narkotyków, innych używek. I najbardziej boi się tego, że to uczucie nienawiści przekaże swoim dzieciom. I naprawdę z tego powodu też ten serial, tak, wydaje mi się, że działa na ludzi. To jest po prostu bardzo przejmująca opowieść, tym bardziej przejmująca, że prawdziwa. Nasuwa mi się też taka refleksja, że czasami chyba mniej znaczy więcej. Nie sądzę, że chciałbym zobaczyć, choć za nami dopiero 4 odcinek z 5, ale że chciałbym zobaczyć kontynuację jakąś Patryka Melrose'a. Tak jak na przykład, można tutaj nawiązać do innego miniserialu, choć nie opartego na literaturze, a na scenariuszu, ale też firmowanego przez wielkiego reżysera i wizjonera Paolo Sorrentino, który jednak zgodził się ponownie wejść na plan młodego papieża. A to jeszcze nic pewnego. Zgodził się, znaczy mówił o tym w trakcie promocji tak naprawdę tego pierwszego sezonu, ale też od razu zaznaczał, że nie wiadomo kiedy będzie ta kontynuacja, bo w międzyczasie ma zamiar zrobić dwie części tego serialu, dwie części filmu dotyczącego Berlusconiego. Jeden mamy, nie wiadomo czy też będzie drugi, bo jak to twórcy, Sorrentino też zmienia często zdanie, więc nie wiadomo tak naprawdę czy powróci do młodego papieża, a mi się wydaje, że lepiej, żeby jednak nie wracał, to znaczy jak najchętniej obejrzę i poczekam na kolejny serial w jego wykonaniu, bo to są jednak rzeczy absolutnie unikalne, autorskie i przynajmniej młody papież był tak przesiąknięty rodzajem jakiejś ironii i szaleństwa, że z chęcią poczekam na kolejny serial tego twórcy, ale na pewno już nie na kontynuację, bo też sam młody papież, on miał świetny punkt wyjścia, super aktorstwo, świetną obsadę. Pamiętamy, że to był młody amerykański, pierwszy amerykański i pierwszy tak młody papież. To był rodzaj takiej fantazji na temat tego, co dzieje się za murami, tym razem Watykanu. I do momentu, kiedy młody papież był jedną wielką zagadką, i nie byliśmy w stanie zrozumieć, jaka psychologia stoi za jego przedziwnymi zachowaniami i jaką ma wizję Kościoła, a że miał dosyć przedziwną, to było widać. To do tego momentu ten serial był bardzo wciągający. Miał też cudowne, sarkastyczne poczucie humoru, naprawdę. Nie brytyjskie, bardziej włoskie, ale równie dobre. Ale widać, że gdzieś od połowy sam Paolo Sorrentino nie za bardzo wiedział chyba, dokąd to zmierza. Czasami miałam wrażenie, że scenariusze kolejnych odcinków powstawały w czasie kręcenia tych odcinków, a młody papież coraz częściej osuwał się w taki rodzaj pretensjonalności, bo tam chodziło o szukanie swoich biologicznych rodziców, szukanie uśmiechu i tym podobne rzeczy. No więc wydaje mi się, że z chęcią obejrzę kolejny serial Paolo Sorrentino, ale może to niekoniecznie już musi być kontynuacja młodego papieża. Tak jak zupełnie nie czekam na drugi sezon Małych Kłamstewek. Generalnie uważam, że pewne fabuły są zamknięte i powinniśmy jakby ucieszyć się tym, że dobrze wyszły i są świetne jako całość i jakby nie rozwadniać tego. Są przykłady na to, że to się udaje, jest też mnóstwo przykładów, że się nie udaje. Takim pozytywnym przykładem wydaje mi się, że jest teraz to już serial, nie miniserial, czyli Opowieść Podręcznej, która też jest pierwszy sezon, był ekranizacją powieści Margaret Atwood z 1984 roku, a drugi już powstał niezależnie, jest po prostu kontynuacją pisaną przez twórców serialu. I ten drugi sezon jest naprawdę dobry, tak samo trzyma w napięciu, tak samo przeraża jak pierwszy. No ale też nie wiem, czy chciałabym koniecznie widzieć trzeci, czwarty i piąty, robione tylko dlatego, że widzowie są zachwyceni poprzednimi sezonami i temat ciągle jest gorący, aktualny. Tak mówi Aneta Kozioł, tygodnik Polityka i blog Syryjni, a my polecamy Patryka Melrose'a. Jak najbardziej polecamy. Przed nami jeszcze jeden odcinek. No i dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Wioletta Myszkowska i Jan Niebutek. Do usłyszenia. Pleased to meet you. Pleased to have you on my plate. Your meat is sweet to me. Your destiny, your fate. You're my life support. Your life is my sport. I'm a man. Eating machine. I'm a man eating machine. You won't hear me laughing as I terminate your day. You can't trace my footsteps as I walk the other way. I can't get enough prey. Eating machine. Pray for me. Pray for me. Corporate cannibal. Digital criminal. I'm a corporate cannibal. Corporate cannibalized criminal. Digital criminal. Corporate cannibal. Eat you like a cannibal. We'll be right back.